ناش برهی خاین آب بری دشتی فرقی نی جدش تجیدی و ناش برهی خاین آب بری دشتی فرقی نی جدش تجیدی هر دگار زیه بخینا تسر که ای برای من محمد شیری ای برای من محمد شیری بخینا تهر چی قسم خاین بیز نخواهد خدا بفتسی و دشت بگد سارا ببی ای برای من محمد شیرین ای برای من محمد شیرین ریا حزب الله ریا مردای ریا انبیا و دوست خدای دوست خدای پر عزیز آوک دخوت دای ای برای من محمد شیرین پر عزیز آوک دخوت دای ای برای من محمد شیرین شهید یاد برای عزیز وکتیر قل گیرم قلب میزیز غازی بوهار شهید پاییز ای برای ای برای من محمد شیرین بوده پیروز به صد هزار جاری شهیدی یاده ای به جنگ واری بوده پیروز به صد هزار جاری شهیدی یاده ای به جنگ واری دش خدا دخوست به وواری ای برای من محمد شیرین ای برای من محمد شیرین علم و تقوا و فداکاریتش صبر و ادب و شیاریتش خاینا ببنه گرنه یارتیتش ای برای من محمد شیرین ای برای من محمد شیرین وکی حنزله زبای نوبوی دو خرائیس لامی